Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur isimli eserinden Sözler mecmuasından, Sözler isimli kitabından 19. sözü, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini konu edinen 19. sözden 5. reşayı okuyacağız. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hayata teşrifiyle, onun getirdiği nur ile, ona vahyedilen Kur'an ile neler değişti? Bizim hayatımızda ne değişti? Bizim hayata, kainata bakışımızda neler değişti? O bize neler kazandırdı? Şimdi onu göreceğiz. Hem o nur ile, yani Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı şekilde tabiata, kainata, insana bakarak, kainatta görünen bütün hareketler, çeşitlilikler, değişimler, manasızlıktan çıkıp, Allah tarafından yazılmış birer yazılı belge oldular. Kainat kitabının sayfalarına yazılmış birer ayet oldular. Allah'ın isimlerinin yansıdığı, göründüğü aynalara dönüştüler. Her şey bir ayna oldu. Allah'ın, Rabbimizin bir ismini yansıtıyor. İki ismini, üç, beş ismini yansıtan birer ayna oldu her şey. Her şey üzerinde Allah'ın adının, esmasının yazılı olduğunu görüyoruz. Onlar bize o isimleri talim ediyor, öğretiyorlar. Ve bu alem de Allah'ın hikmetli, çok anlamlı bir kitabı mertebesine çıktı. Hem insanı bütün canlıların, hayvanların altına düşüren sonsuz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacı ve bütün insanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, yani geçmiş zamandan elemler, üzüntüler getiren, gelecek zamandan endişeler, korkular getiren aklımız, o nur ile nurlandığı vakit, bütün insan, bütün canlıların, hayvanat aleminin üstüne çıkar. O nurlanmış aciz, fakr ile, akıl ile, dua eden nazenin bir sultan ve ibadetleriyle de nazlı bir yeryüzü görevlisi, yeryüzü halifesi, sultanı olur. Demek o nur olmazsa, kainat da, insan da, her şey de hiçe iner. Elbette, evet elbette böyle bedi bir kainatta, böyle görülmemiş, böyle emsalsiz bir kainatta, böyle bir zat lazımdır ki, her şey gerçeğiyle anlaşılsın. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır, çünkü manasız olurdu. Değerli kardeşlerim, eğer Kur'an'ın bakışıyla, Kur'an'ın bize öğrettiği bir bakışla kainata bakmazsak, tabiatta olan bütün hareketler, çeşitlilikler, yani bu kadar çeşitli canlı varlıkların oluşu, cansız varlıkların oluşu ne mana ifade eder? Ve bu kadar değişimler ne mana ifade eder? Koca bir hiç olur. Halbuki Kur'an geldiği andan itibaren, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği, anlattığı kainat bundan farklıdır. Bir kere her şey Allah tarafından yazılmış birer yazılı belgeye dönüşür diyor. Ağaçların her biri birer kaside gibi karşımızda duruyor. Yazılmış bir şiir gibi. Yaprakları birer ilanname, birer beyanname gibi, manalı, anlamlı, bizi bir şeylere davet eden, bize bir şeyler anlatan yazılı belgeler haline dönüşüyor. Rabbimizi tanıtıyor. Ve kainat kitabı büyük bir kitap oluyor. Onun sayfalarına ayet ayet yazılmış, ayetlere dönüşüyor varlıklar. Değilse, kainatta görülen hiçbir hareketin, hiçbir çeşitliliğin bir anlamı yoktur. anlamı kalmaz. Ve canlı varlıkların en üstünde oturan, bulunan insan bile hayvanların altına düşer. Çünkü insan zayıftır, acizdir, fakirdir, yani ihtiyaçları çoktur. Diğer canlı varlıklardan daha muhtaç bir varlıktır. Bunu anlamak için çok zorlanmaya ihtiyaç yok ama ben bir iki şey söyleyeyim. Mesela evinizin penceresinden bakıp karşı komşunun kiremitliğinde, yani çatısının üzerinde yavrularını dünyaya getiren martıları izleyebilirsiniz. Kiremitlerin üzerine koyduğu birkaç parça çöp ve üzerinde bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta. Bir müddet sonra yavrular çıkıyor ve çatıda çok tehlikeli bir ortamda, çeşme yok, sofra yok, mutfak yok. Orada yavrularını büyütüyor martı. Kendisi gidip denizden yiyecek avlayıp geliyor, getirip yavrularına veriyor, onları besliyor. Onun yerine bizim yavrumuz, bizim çocuğumuz, bebeğimiz olsa biz çatıda büyütebilir miyiz? O çatının altında güzel bir odada, efendim, güzel yataklar içerisinde, efendim, fevkalade tanzim edilmiş, düzenlenmiş, ışıklı, ısıtılmış ve her türlü yiyeceğin mevcut olduğu bir ortamda fevkalade korunarak insan yetiştirilebiliyor, insan evladı yetiştirilebiliyor. Halbuki martı evladını çatıda yetiştirebildi. Efendim, penguenler bakıyorsunuz, buzlar ülkesinde, karların, buzların içerisinde yumurtalarını kendi ayakları üzerinde kuruçkaya yatarak yavrularını dünyaya getiriyorlar ve onları büyütebiliyorlar. Demek ki insanlar hayvanlara göre daha zayıf, daha aciz, daha çok bakıma muhtaç, daha çok ihtiyaçlı varlıklardır. Öyleyse tabiatta en üst noktada oturduğunu düşündüğümüz insan bu yönüyle bakıldığı zaman çok aşağılara düşüyor. Çok muhtaç hale geliyor. Ve bütün hayvanlardan da bir yönüyle daha bedbahttır insan. Neden? Çünkü hayvanlar hiç değilse geçmişlerini çok hatırlamazlar. Çok bilmezler. Geçmişle ilgilenmezler. Gelecekleri hakkında da çok fikirleri, düşünceleri, bilgileri yoktur. Çünkü onların akılları sadece belli işleri yapmak üzere programlanmış olan bir akıldır. İnsan gibi böyle her şeye kafa yoracak, düşünecek, hatırlayacak, hayal edecek bir akılları yok. Bizim aklımız bir yönüyle geçmiş zamanları düşünerek bizi üzebiliyor. Gelecek zamanlar hakkında da pek çok endişeler bize getiriyor gelecek zamandan. Eğer Allah'a bağlanır, Allah'a intisap olan, bağlanmak olan imana sahip olursa, o zaman işte geçmiş zamanı da o iman ile kıymetli bir zaman dilimine, gelecek zamanları da tevekkül ile Allah'a dayanarak bir güven içinde geçirebilir. Yani aklımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nur ile nurlanırsa, o zaman bütün canlı varlıklar üstüne çıkabilir. Kainatı bir kitap gibi okuyabilir, bütün canlı varlıkların neden yaratıldıklarını bilebilir, kendi görevini tanıyabilir, yani bütün mahlukat üstünde, bütün canlı varlıklar üstünde bir sultan olabilir. Ahlakı ile, imanı ile onlara yardımcı olur. Yani bütün canlı varlıkların hayatlarına da yardımcı olur. Adeta yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ı temsil eden, onun şefkatini, rahmetini, efendim, onun rububiyetini temsil eden bir görevli haline gelir. Altıncı reşa. İşte o zat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ebedi mutluluğun müjdecisidir. Evet, bu da çok önemli bakın. Şimdi bir ebedi cennetin var olduğunu ve insanın ebedi bir cennette, ebedi bir hayata namzet olduğunu müjdeliyor, haber veriyor. Bu insan için çok önemli. Sonu olmayan bir rahmeti keşfediyor ve onu ilan ediyor Efendimiz. Ve Allah'ın saltanat ve hakimiyetini, onun güzelliklerini insanların arasında gezerek anlatan bir dellal ve Rabbimizin saltanat ve hakimiyetini en iyi anlayan ve onu en iyi seyreden, tefekkür eden bir seyircidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatı tefekkür etmeyi, düşünmeyi ve onların üzerinde Allah'ın saltanat ve hakimiyetini görmeyi ve ona teslim olmayı Peygamberimizden öğrendik. Ve Allah'ın sonsuz hazineleri olan ilahi isimlerini Peygamberimiz keşfetti ve onları bize gösterdi. Keşfedici ve gösterici O'dur. Ondan öğrendik Rabbimizin ilahi isimlerini. Kur'an öğretti. Böyle baksan, yani kulluğu yönüyle baksan, onu Allah'a karşı saygı ve sevginin harika bir heykeli, Allah'ın insanlara rahmetinin mükemmel bir örneği, bakın iki yönlü, bir yönüyle insanların Allah'a karşı saygı ve sevgisinin harika bir heykeli, Allah'ı sevmekte ve ona saygı göstermekte o mücessem bir heykel, sevgi saygı heykeli. Allah'ın insanlara rahmetinin mükemmel bir örneği, timsali, hem insanlığın kendisiyle övündüğü bir insan, bütün insanlık onu en ileride görüyor ve onunla övünüyoruz. Allah içimizden böyle bir insan yarattı diye. Böylesine yüksek kabiliyette, yüksek fıtratta ve fıtratının gereğini icra etmiş, yerine getirmiş bir insan olarak onunla övünüyoruz. Biz övündüğümüz gibi kainat da onunla övünüyor. Yaratılış ağacının da en nurani meyvesi odur. Yaratılış ağacı ta en ilk maddelerden tutun da işte en mükemmel varlık olan insana kadar bütün varlıkları içine alan varlık ağacının meyveleri içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en parlak, en nurani meyvedir. Kainat onunla iftihar ediyor. Şöyle baksan, yani risaleti yönüyle görsen, onu hakkın bürhanı, hakikatin lambası, hakikat lambası, böyle büyük meydanlarda geniş bir alanı aydınlatan, çok güçlü ışık yayan lambalar vardır. İnsanlar gündüz gibi karanlık akşamlarda, gecelerde onun çevresinde dolaşırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de risaleti yönüyle, peygamberliği yönüyle öyle büyük, öyle güçlü bir lambadır ve hatta insanlığı aydınlatan bir büyük güneştir ve insanlığın mutluluğunun vesilesidir. Onunla mutlu olur insanlık. Onsuz gerçek mutluluk mümkün değil. İşte bak, onun ışığı bir yıldırım hızıyla nasıl doğudan batıya kadar her yere ulaştı ve yerkürenin yarısı ve insanların beşte biri onun hidayet hediyesini sevinçle kabul edip bağrına bastı. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki? Öyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün mertebeleriyle kabul etmesin. 7. Reşha. İşte bak, şu geniş yarımadada vahşi ve adetlerine çok bağlı, mutaassıp, adetlerinden zerre kadar vazgeçmeyen inatçı muhtelif kavimler var. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında zuhur etti, dünyaya geldi ve peygamber oldu. çok kısa bir zaman içerisinde, ne çabuk, ne kadar çabuk, bütün o yanlış adetleri, bütün kötü ahlak, vahşi ahlakları, defaten, bir defada, aniden, yerinden söker gibi kaldırıp attı ve bütün onların yerine o kadar insanı güzel ahlak ile teçhiz edip donatıp, bütün aleme muallim, öğretmen ve medeni milletlere üstad eyledi her birini. Bu çok harika bir tespit. Bunu üstadımız ileride açacak ama biz şöyle düşünebiliriz. Biz de belki yarı medeni bir toplum sayılabiliriz. Bir yönüyle yarı medeni bir toplum sayılabiliriz. Yani bedevilik, köylülük damarımız da var, şehirlilik tarafımız da var. Birçok yönleriyle mutaassıp, efendim bazı adetleri olan, bir yönüyle de bütün adetlerini kaybedip, çözülmeye, ahlaki bir çözülmeye maruz kalmış, ruhen bir yıkıma maruz kalmış, büyük zelzeleler yaşamış, çok sıkıntıda, çok problemleri olan bir toplum sayılırız. Ve problemlerimizin nasıl çözüleceğini bilemiyoruz. Neresinden başlayacağımızı bilemiyoruz. Meclis her gün kanun çıkarıyor. Polislerimiz, emniyetimiz, askerimiz her gün çare arıyor. Kötülüklerin, ahlaksızlıkların önüne nasıl geçeceğiz diye. Terörün, hırsızlığın, efendim şiddetin önüne nasıl geçeceğiz diye. Ama bugünlerde dost düşman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dost ve düşmanı kim olursa olsun, herkesin artık anlamaya başladığı bir hakikat var ki, insanımız ruhi bir boşluk yaşıyor. Onun ahlakını yeniden inşa edecek, onun ruhunu yeniden inşa edecek bir mimara ihtiyaç var. Bu yapılabildiği zaman, mimarını bulabildiği zaman, muallimini, öğretmenini bulabildiği zaman, bu toplum fevkalade yüksek bir ahlaka da namzettir. İçlerinde böyle insanları da görüyoruz. Onlar nasıl olup da kendi varlarını, varlıklarını başkalarının lehinde kullanıp, bütün imkanlarını başkaları için harcayabiliyorlar. Bir tarafta başkalarının hak ve hukukunu tanımayan zalim insanlar, bakın, çünkü onlar herhangi bir tezgahtan, herhangi bir terbiyeden, herhangi bir öğretmenin elinden çıkmamışlar. Onlar sokakta büyümüş, sokakta yetişmişler. Evet, bazıları fizik, kimya öğrenmiş okullarda ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir ders dinlememişler. Allah'ı, Rablerini tanımamışlar. Efendimiz'i tanımamışlar. Ahireti bilmiyorlar. Eğer bunlar bildirilebilir, öğretilebilirse, biz bu işin hakkını verebilirsek, yine asr-ı saadette olduğu gibi, asr-ı saadette olduğu gibi, bir anda, kısa bir zamanda hadiseler değişebilir. Pek çok zalim görünen insanlar birer şefkat kahramanları haline gelebilirler. Üstad diyor ki, bak, değil zahiri bir tasallut, yani görünüşte bile en küçük bir baskı kullanmadan, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetinde insanlara hiçbir baskı uygulamadı. Cebretmedi, silah kullanmadı onları düzeltmek için. Ama akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. İşte işin püf noktası bu. Akıllar, ruhlar, kalpler ve hatta nefisler bile ona köle oluyor. Manen köle oluyor. Amenna diyorlar, sana iman ettik. Buyur ya Resulallah diyorlar. En küçük bir arzun bile, bizim için emirdir diyorlar. Mahbub-u kulub, muallim-i ukul, kalplerin sevgilisi, akılların öğreticisi, nefislerin terbiyecisi, ruhların bütün ervah üzerine sultan oldu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de bugün buna ihtiyacımız var. Kalplerimizde büyük bir boşluk, akıllarımızda büyük bir boşluk, nefislerimizde büyük bir sergerdanlık, yani başıboşluk hakim şimdi. İnsanımızın yaptığı, birbirine yaptığı bu kadar eziyet, birbirine verdiği bu kadar sıkıntı ve çektiği bu kadar elem işte bunlardandır. Değerli kardeşlerim, dersimizi burada kesiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettikleri aylara, günlere rast gelen bu günlerde kandilinizi de tebrik eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili 19. sözü aranızda ders olarak okumanızı, dinlemenizi tavsiye ederim. Rabbim hepimizi onun şefaatine mazhar kılsın.